रब पूजे ने तेनु पावन लई सुखा सुखियां मैं सजना तेरे ना ना मिल खावन लई तेरे ना ना मिल खावन लई time।